është një meseve që shpesh në të nëvejtë për të njeri është i smunë, i pryqet bubregu, apo i pryqet i shkanë trupë. A ka drejt me malë për njeri tjetër një pjesë për me shnosh, për më shnosh ki i pari, ose njeri që vdek për amori pjesë dhe trupit që me adhon tjetër për me shnosh. Ka s'po të pjoni të në të nëjë vërë. Nuk ka gjerë, ka përshele, illa me një shurët, jani, pakiz bënë hukije. Nuk ka gjerë, me frish insani, që ashtë shnet, me frish një sen të trupit ti, për me nëpë shoqit ti. Se, e nga me sasën ka than, la dhalara vë la dhirar. Nuk ka gjaid një ba zarar nefësit, edhe nuk ka gjaid një ba zarar tjetërit. Pesh, kërë njësën, kur amar njësën për trupit ti, nga me nëpë shoqit ti, që ban zarar në vedi. Si kur që ban tesh, kidua. Mara. Mara vaki këtë kinve që janë apë një shoqit, kja e qetra prishet mës njësa ditë dekë një altaj. Ka bazar arvejit. Në hadith, thëtë këga me sallë sëmëlem, ebda bi nëfësika thumma bi men ta'ulu. Jani insani, duhet më ba inajet për vedin mas parit, nëse nëj për tjetërin. Amma suretja gjajt, një qafir, qafir, shkru në vësijet, që une, mësit dhek, anët, filan për trupit tëm filanit, kja është gjajnë, kur dekën, kur tjetë djallë, edhe ma gjajnë është. Kur tjetë djallë, e bandë të slim trupin tabibit, dhe me e marë njësën për trupit ti, për me ga tjetërin, janë i lajsh, kja është gjajnë, lakin kur dekën, musliman nuk është gjajnë një për tjekit, Kur tjetë qafir, e ka bërë izin ose jeti në marë njësën pesunit dhe atë kërështë, e dhe gjithë dhe thënë, këja është gjajtë. Se nuk është gjajtë për musliman, se të pegamen salësën ka dhanë, kësru adhme lëmejit al-mu'min ka kësri hi hajjen. Kësru adhme lëmukmin lëmejit ka kësri hi hajjen. Dhamin i muslimanit që ka dek me dhyve si kur që me dhyve të kanë që është gjallë. Jani muslimani kur dekën ka hërmet, ka hërmet, qafirin ka hërmet. Lakin të kanë që s'ka qafiri hërmet, në nuk vune me ba e t'i da për mjëta. Lakin e kur të napin vizën, atërën bëhë gjallë. Për muslimani s'ke drejt në marë, pjesë trupit, ku se nësa është për kja ty, për shtalë, edhe a jetë leje në marë pjesë nga trupit ti, atër është të rrëmë nga se shtalë nuk ka hërmet dhe më të në te trupit ti, si trupa këndë të zekët ti, për këmë nështë muslimani. Muslimani ka hërmet nështë veqen gjallë, për edhe këtë në zekë, nuk u bazën të një të amelit, Allah, vabini.